Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы. У эфіры, як заўсёды, перадача «Шчыра за гарбатай» і я, яе вядучая Наталля Жук. Сёння мы зноў адпраўляемся ў госці да якой-небудзь цікавай асобы, і на гэты раз мы завіталі да Алеся Камоцкага. Прышлі ў госці, то трэба нейкую размову пачынаць. Таму добры дзень, Алесь, я вас вітаю. Ішла тут нейкімі сцежкамі, але неяк даляцела да вашай хаткі, і таму вас вітаю. Ну, добры дзень. По-моему, тут нормальна. Все стежки асфальтованные такие. Думаю, что это не тяжко было добраться. Кажут же, что я язык до Киева доведу, а я как раз живу каля самого Киева, тут кинотеатр. Ну, какая разница, в принципе. Назва-то такая хорошая. Ну, сапраўды, мяне так язык і давёў да Кіева і вельмі хутка. Як, Алесь, жывіцё, як жыццё наогул, як настрой? Ну, настрой ж па-розному. Летам, ну, звычайна, такого ўже дрэннага настрою не надта бывае, толькі калі ўже залева, калі ўже дождь, так тады ўже так неяк трохі, можа, так мрачнавата так. А так нормально, всё, лето, без клопату ўсіх, як мятлік. Пырхаю з кветкі на кветку. Тут просто добрая жытуха, сытная такая, хорошая. Я адразу уявіла, як гэта вы порхаеце з кветку на кветку. Ну, ну, у прынцыпе, магчыма. Грамы, это ж ну, не такі ўже вялікі мамятлік, нормальна. Я вчора узважыўся, 99,8. Ну, нормальна. Да, вот центнеру нема. Ну, яшчэ ўсё наперадзе, можна падрыхтавацца. А наогул, як бы сваё жыццё ў асноўным праводзіце ў горадзе, ці ўсё ж такі маеце лецішча і вандруеце? Ну, я праводжу, гэта ўсё, стабільнасці тут ніякай нема, то так, то так. І вельмі падабаецца з'ехаць з гэтага горада, асабліва на выходныя, на святы, калі ўсе людзі ходзяць па горадзе, тут это сам. Так вот, я стараюся з'ехаць, займаюся там, знаходжу, ходжу сабе нейкую аграрную дзейнасць, вельмі мне падабаецца. Я хоць хлопец такі асфальтавы, вырас то без касы, без, ну, там, чаго там яшчэ там, там сякера, там без гэтага вырас неяк так. Але цяпер я так бывае, што трохі так, ну, езжу до каго-то там, свайго я не маю этого лецішча, ды, ну, не здюжу бы я это цалкам тягнуть, это все, але так, чисто за еду могу наняться, скосить там, яких 10 соток, там, ну, нормально, научился все это, нормально умею, ну, нічога, яшчэ адна спецыяльнасць, наш не пашкодзіць у руках, ну, вот так і жыву. Падчас розных крызісаў і фінансавых праблемаў, пажаныя радыёслухачы чулі, можа Алесь да вас прыехаць і дапамагчы, калі вы вядзеце барацьбу там з газонам сваім, то ёсць чалавек, які на валанцёрскім такім вельмі руху. Валанцёрскім, за добрую кармёшку, я так не паеду. Так, за што гэта валанцёрскі? Мяркую, што акрамя таго, што вы вось так неяк бавіце час, асноўная ваша дзейнасць усё ж такі муза, і муза, якая вас натхняе, маю на ўвазе, гэта ваш унутраны свет і вашыя думкі, якія потым нараджаюцца ў вобразе вершаў і акрамя таго яшчэ кладуцца на музыку. Як з гэтым адбываецца справа? Зараз такі перыяд ідзе, я пішу не тое, што хачу, а тое, што папрасілі, так? Вот сегодня ночкой писалася. Ну, то, что попросили, это не значит, что я тут буду халтурить. Не, я так пишу, стараюсь робить то, что... Ну, тут замовлено, тут сказано, як треба, там, что им треба. Ну, вот я такое. Так самая цікавая вельми гульня. Она бывает так само вельми разностайная от того, что, в принципе, пишу для кого-то, як для сябе, калі там жорсткія такія межы нідзе не стаяць, так больш-менш, як неяк так это лягчэй. А калі бывае так запрягаюць, што вельмі сурова так, ну, так тады нормальна, тады як кросвордеры рішаюцца, так сама цікавая рэч. Ну, галоўнае, што пастаянна в працы, калі, то тады жыццё нейкае больш нармальнае. Але а калі ты пачынаеш так... Вот бывае, што неахвота так пачынаеш шукаць сабе спецыяльна, якую б я працу мог бы зараз рабіць, шукаеш і знаходзіш переносиш на послезавтра, вот так вот, так, вот такие дни, это, конечно, погано, это коли хворы, тихо, что-то такое, вот, тогда так не надо, те, коли дождь иди, бывает, так само нужно. На что это я буду завтра робить? Это послезавтра зроблю. Так вот. Вот такие дни не надо люблю. А коли такие боевые, вот, скажем, бывает такое, что як сьогодні я проснувся в 2 години, до 6, где-то до половины на 7 я нечто робив, до этого поспавши 3, так? И, в принципе, я нормально себе так отпочив, все нормально себя чуваю, тому что стомленность не некой лухтой, а тем, я робив то, что я хочу. И, в принципе, мне это удалось, и я вот зараз не могу дозвониться до человека, якому я обещал там на днях что-то принести. Я ему уже принесу не что-то, а я ему принесу уже целиком все, что обещал. Ну, так что и стомленность совсем не такая. Так что вот так вот. Вот я говорила про натхнение. Оно уночи до вас приходит? Первоважно, я его отдрессировал уже, это натхнение, как оно мне днем тут не путалось под ногами особливо. И, в принципе, уночи лепше, так? Але еще есть другой вариант, который можно приравнять до ночи, это в дорозе. У дорозі я, от, як я раней любив руліть, як машина, значить, мені треба руліть, мені от, так уже мені, ти мені супокоїла, ніяк. Ну, я так скажу, що і зараз, коли так за руля садишся, то мені як так організує, дисциплінує, супокоїває, хвороба доходить, так, ну, так само. Але більш ніяк подобається, каб нехто це робив, а сам садиш, і тут добре думається, тим більше, що дороги, в принципе, немало пошним часом. Ну, так бывает, что... Ну, редко я бываю, что ты день проходить, и я все 7 дней был тут в городе. Звычайно, я в городе, ну, 4 дней. Так вот, где-то... Ну, приблизно так. До речи, зараз я пропоную вам, мои дорогие радиослухачи, что-нибудь послухать с творчести Олеся Комоцкого. Познав мене сьогодні, мовчки я минав його завулки, вистя вельми довго не знаходив і блукав, шукаючи притулку. Город мой, ворог мой, отпусти мене домов, я в вокнах твоїх вулиць світ шукаю. Город мой, ворог мой, много дён, хвилин, годов, ты мяне, як суразмовцу, не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прыснівся гэтай ночы. Город, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Город мой, ворог мой, отпусти мяне домов, я у нетрах твоих вуліц час губляю. Город мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты увагі на мой голос не звертаєш. Свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть. Город мой, ворог мой, отпусти мяне домой, я у метрах твоих улиц сгубляю. Город мой, ворог мой, шерах дён, хвилин, годов, неумольно в твоим черепе сникает. Thank you. шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Вітаю всіх, хто зараз долучився до нас і вандрує на хвалях Радіо Рація. У ефірі передача «Щиро за гарбатой». І сьогодні ми у гостях у Олеся Камоцького. Розмовляємо про натхнення, про творчість і наогул про життя-биття. Так ось, Олесь, коли говорить про творчість, ви казали, що можете робити ненькі твори і на заказ. Узникає така дилема. Кажуть завсёди з давніх старожитних часов, що творця повинен бути мастак, повинен бути голодним, каб працювати і нараджати шедеври. Як ви ставитеся до такого виказування? Дієти різні бувають, в принципі, так? Той, що мастак мусить бути голодним, а хто сказав, що він мусить бути голодним от так от фізіологічно, так? Ні, тут, коли ти голодний, то ти думаєш, де б пожрати, і яке мистецтво. Голодний, може, у сенсі таким от більш, ну, безважким таким, більш духовним сенсі голодним постійно треба бути. Вот это да, постоянно треба быть голодным до того, что ты что-то не ведаешь, вот шукать. Вот это это насыщение и ось так на шляху таких, ну, я не люблю слово творчество, але хто этим займається, вот так вот. А так, что, ну, коли ты без штанов голодный, то, ну, не знаю, треба терміново шукати некую хворобу на голову, как это самое, при этом всем еще что-то робить. Потому что здоровый человек и голый, босый и голодный, и он будешь обрывать пойдет, и что он будет робить? Вот. А коли он, ну, голый, босый, там это, и его на голову он хворый, то, ну, я не в добром сенсе. Многие же, это самое, и шизофрения выдатная хвороба, и иншие такие. Ну, нормальные хворобы для творчих людей так само это есть такое. А так, ну, я больше схиляюсь до тех, якие были 25-стагоддзяў тому, там, скажем, которые шукали гармонию. Греки, так, во всем. И на вот, ну, там, во всем. И в небе шукали музыку, и в математике, и повсюдно. И голодные, я не думаю, что они при этом были. И вельми таки на 25-стагоддзе таки след покинули после себя. Вот. И мы разумнейшие за их там в 25 тысяч раз. Але равняться с именам, в принципе, тяжко. По человечности, по чимсь еще. Ну, так что это питание не такое простое. Коли кто там ведает, что треба быть голодным, и, ну, хай поголодая, напишет что-нибудь, хай напишет там преступление и наказание, там «Войну и мир», хай поголодая и напишет, ну что. Ну, я думаю, что не отрымается, мусить. А на замову працевать, ну, коли постоянно халтурить, ну, то это, конечно, ну, іншая работа. А коли я ж пишу, мне, скажем, просят сябры, я с их грошей не беру, так, например, я что-то пишу, те просят некие люди, коли мне это цікаво, я это буду робить, коли это мне не цікаво, ну, не буду я просто это робить, просто уже взрослый такий, коли хочу, буду, не хочу, не буду, и тлумачить, чому, по-моему, на что. Вот это что, оправдываться там перед кем-то, что чему я что-то не могу? Ну, не могу, и все тут, ну. Знайди, кто может, и все. Ну, это ж такая, свет же великий. Походи по базаре, там, нечто, и надыбаешь себе. Я ведаю, что вы з'являлись не одной чудельником бардовской осени. И той, кто цікавится бардовской песней, до речи, ведая этот фестиваль на польской территории. А, до речи, и про бардовскую песню, коли говорить, у нас неяк так, кто находится на белорусском боку, уявление про бардовскую песню, это больше из русских вариантов, а кроме того, они не ведают больше, что існує вельми великая плынь и вельми шмат бардов белорусских, которые спевают цудовные песни на белорусской мове и ведут вельми активное життё. Так вот, коли говорить про фестивали, яким чином удзельнічаеце і наогул, як часто гэта адбываецца? Ну, фестываль, па-першае, бард. Ну, шо значыць, які? Бард – это вогулі слова кельцкае. Бард – это вогулі класнае слова, і это былі класныя пацаны барды. І это былі не просто, што там мяне там кто-то не любіць, і таму мне кава не п'ецца, і вот і ўсё, і я сяжу каля кастра, і ў мяне згарэў правы кет, і вот я ўсё роўна дайду дадому і буду шчаслівы. Это ўсё фігня, это ну такая турысцкая песня. А так, ну, можна спрачацца пра назвы, пра ўсякія, але мне здаецца, што аўтарская песня, ці як бардаўская эта песня, яна ўсё-ткі мусіць несці на сабе груз такой сур'ёзнай філасофіі. И коли на яго не несе, ну, то это не некая такая одна плынь. Коли на несе, другая. Барды, коли яны жили там у тыя давние веки, ну, найбольш ганаровые были барды тыя, якія были у людях. А тыя, что были при королях, скажем так, они были не такие, не у такой пашане. Все было наадварот. Вот. А тое, что... Ну, не ведаю з беларускіх, так я таксама, вот я з здзіўленнем недавно, напрыклад, даведаўся японскі шансон, што бывае такі, разумееце, пра другія народы. Это суперкласная рэч. Я не хачу параўнаць беларускую бардускую песню з японскім шансонам, трохі розныя рэчы, але апошнім часам, ну, нармальныя ты пацаны пішуць вельмі добрыя песні, і дзеўкі, нарэчы, вельмі. І мне вельмі імпануе тое, што яны вучацца іграць на інструментах не проста тынц-тынц, а нармальна. Тое, што яны прыцягваюць да працы са сваімі песнямі музыкаў, прычым не нейкіх музыкаў такіх абыякіх, которые правда умеют играть, они правда робят со своими песнями нечто такое серьезно мастацкое. И этого вельми много, мне есть чем поравновать, потому что я сапраўды на бардовскую осень, то, коли я ездил на это все, я же займался тем, что я шукал некого нового постоянно. И знаходил, постоянно шукал, постоянно знаходил. Вот. Вельмі падабаецца, таму што мне можна чым параўнаць і з 80-мі, скажам, гадамі, калі это было там, ну, вот Соколом прыйшоў, скажам, ну, на кухні мы селі, там па чарнілку вдарілі, і вот уже все барды Беларусі тут сабраліся, і, ну, так... Тогда мы доведаліся, что там Акулін есть. Ну, потиху-потиху Сидорович. Во. Это потиху росло. Так это кожное там з'явление, кожного, как Витя Шалкевич, я познайомился. Это счастливо было, что я просто познайомился, что такие классные хлопцы. И это все было одинки. А теперь это не одинки. Теперь, когда мы робим купаловские вакации, вот я так, ну, не то, что там мы робим, я просто, ну... Чем могу там допомагать, стараюсь, конечно, это робить музей Купаловский, робить уже другой год этот фестиваль. И как показало в этом году, что мне кажется, что он разрастется троху. И миновито такого белорусского, бардовского такой песни будет. И они не только, они там, хоть это Купаловский музей робить, они не потребуют, как только на вершинке Купала они спевали там эту песню. Не, але заохвочивается то, что спевание на верши Купалы, вельми заохвочивается. Все так, до людей это все нормально. И мне кажется, на наступный год это будет вогуле еще цікавей. Ну, расте, расте потиху. Он же не может за один год раскрутиться все это. Это же какие же сродки треба вбухать, как это раскрутилось за один год. Да и до того, что это просто шкодно, коли одразу вбухать великие сродки, то не факт, что это дальнейшая пойдя уже нормально накатается. Дальнейшая, наоборот, может отриматься недобро, потому что будуть чекати того великого вбухування, хутенько розхапають, і все, і ентузіазму не буде такого. Блакитом небес осень, по ветрам прозристого дня. Тут спиралетные птушки теплейшего солнца догнать, а я на земли застаюся чакать морозы и снеги у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Таня и льдинка, растанья, развеется смуток старый. Стагоддзі лічыць не прыстане зязюля ў зялёным бары. Мая маладзее надзея і робіць салодкім палы. Тут нават калі захварэю, ніколі не буду адзін. Калі яшчэ вернуцца гусі, калі яшчэ прыйдзе вясна, на печы пакуль прытулюся, зірну на падворах з вакна. Цяплее петля снегавею, што вывесіў студзень на ты. Ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужы. Прыйдзе вясна, да печы пакуль прытулюся, зірну на падворак з вакна. Цяплее пятля снегавею, што вывесіў студзень на ты. Ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужы. Ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужы. Шчыра за гарбатай. У гості з рацыяй. Седзячы на канапе. Вось калі гаварыць пра ўсё ж такі ўдзел у розных мерапрыемствах, вы самі нейкія акумулюеце такія ідэі, ці яшчэ, я так разумею, удзельнічаеце ў нейкіх ідэях рэалізацыі, дапамагаеце сваім сябрам. Наогул, вось з апошніх такіх цікавых падзей, якія адбыліся, вось што можаце распавядаць нашым радыёслухачам? Ну, дапамагаць сябрам, калі просяць, то дапамагаю. Так, ну, як дапамагаю? Я ж дапамагаю. Ну, неяк так, приватные некие гуторки, там, что могу, то расскажу. И, ну, в конце концов, я ж уже мне там не 15 годов, и я людям, ну, коли молодейшие за меня, а, как правило, ну, вообще в два раза там молодейшие, больше из тех, с кем я там размовляю, вот, я им кажу, что учить я вас не могу, не умею и не веду, как это робится, а я могу вам рассказать про свои помылки, кого вам цікаво, какие помылки уже терабил. И я хвост рассказываю, не хаваючи ничего про свои помылки у разных этих. И я лечу, что я этим допомагаю. Больше я особливо ничем. У меня так педагогичных талентов нема никаких. Во. И тем больше, что я в принципе не думаю, что я умею больше за тих молодых, яким по 20 годов, але они займаются не с 30, как я этим всем, а с это самое, ну, от самого дзяцінства, там, скажем, овладеваюць инструментами. Ну, вот так вот. Что могу, допомагаю, але и каб я был таки уже активная, мне была громадянская позиция, то нифига, нема такого. Траблю. Я все буду робить, коли попросить. Але таких инициатив я и со своим, то со своими то программами я и три раза на год проявляю эти инициативы. Вот, до речи, ближайшая 31-го будет числа жнівня. Вот, калі каму цікава, то у Купалаўскім музеі. Это раней же у мяне было много розных таких бесплатных выступаў. А теперь, ну, один-два раза на год такое робится. В этом году уже другий раз. А наступный концерт будет у Кастрычника, 17-го Кастрычника. Там уже все, билеты купляют, хай, все, не пушу иначе. Вот. А тут будет такая 31-го жніўня будзе такая, яна будзе сустрэчка называцца «Край лета». Ну, насамрэч, это 31 число, это край лета, канчаецца лета. А чаму можна ж было называць, як я это люблю, там, типа, апошні дзень восені, там, апошні дзень лета, можна было там па аналогі. Ну, край, па-першае, карацей пішацца, можна чарніла сэканоміць, калі пішаш трохі. А другое, што это самае, што тут еще вспоминается то, я хочу еще один раз нагадать нашим людям, что 6 годов тому вышел таки супольная праца, ну, первоважно так с Вадимом Грудьком мы робили это, и он наробил много фоток, а я это все никак старался систематизовать, извести вот такой альбом, и альбом, в конце концов, мы назвали «Край», вот он уже 6 годов, он уже разошлось его вельми много. Хто яшчэ не купіў, чи в крамах можна знайсці, тому що тоді наклад, конечно, бухнули такі, що це вельми серйозне. Вот, так що раю всім набыць, і набывши альбом прийти 31 жнівня, ми там вам розпишемся. Я думаю, що Вадиму говорю так само, хоч він супраць цієї вечерини, як чоловік стіплий такий, він так, ой, що ми будемо вспоминати? Ми будемо вспоминати. Сказал, не хочешь, не приходь. Вот, а мы будем вспоминать, потому что вельми добрый альбом, вельми просто. И наступное я протягиваю, мне на каждом моем альбоме музычном обовязково вот этот квадратик «Край», обовязково, он у меня там, ну, это, присутничает. И мейл у меня так само, olesbykraj.com, вот такой вот, вот. Так само, это слово люблю. Запрошение мы отрымали, тому, кто будет как раз таки у конца жнивня у Минску, например, кто будет наведывать Беларусь, коли ласка, запрошаем, приходьте на импрезу, конечно, будет цікаво, и будет что послухать, и с кем поразмовлять. Так и веруя, до речи, творчее житё, так и оно и отбывается. Ну, а как трошки окунуться в эту атмосферу, я пропоную послухать музыку. Іду не туди, як завжди. А вітер здіймає сляди і пісню нову мені пропонує. Та я не слухаю, пяю свою. Про час, коли з'явишся ты, рассказывая простый мотив, успеве мои и с места двоим. Хочу тебе почуть. Thank you. час, калі з'явішся ты. Розказує простий мотив у співі мої. За двоих хочу тебе почуть. Щиро за Горбатой. Гості з рацією, сидячи на канапі. Добрий день усім, хто слухає радіо «Рація». Ми сьогодні зустрікаємося з Алесем Камоцьким і розмовляємо про зрозумілу музику і наогул творчі проекти. Тому не переключайтеся, думаю, що наша розмова буде цікавою. Так ось, Алесь, ви казали про те, що почався такий музичний гэты рух внутрі вас з 30 років. А де ж гэта творчість, потенціал був раней? Я почав це раней, то я і почав. Ще там не було, тридцатником ще не було, я вже писав пісеньки. Раніше нічим же займався, що тут, що там упомніш, як це, молодості, ну ж так, розпиляюще буває там, то і все. А в принципі я так просто 30 сказав, як бухнув просто так і все. А гітарою я став займатися в 37 вогулі так, ну трохи учиться, во. І поучився там півгоди, нешто подумав, що ну і нормально. Ну і все, і на ці годи так тягнув. А тепер знову, вже ж далеко не 37, вже 53. І я от знову сів займатися, тому що підтягнути треба. Там треба ніякі нові ритми освоїти, які я не користав раніше. І це, ну, таких намагань, таких серйозних треба прикласти. Ну, і прикладаю, просто вчитися ж я, ну, ви ж ведаєте, що ніколи не пізно. О, так, ну, нормально. Я до вокалістки прийшов перший раз, почти що під полтос мені було вже там, ну, прийшов і нічого займався, і вона сказала, ну, ще можна, що-то ми можемо ще зробити, зробила нещо, не може записати альбома нормально, позаймався, записав. Ось, на наступний треба було знову йти, я от не пішов, і вже не так удало записав. Так що треба, постійно треба вчитися, коли не вчишся, то це не цікаво просто становиться. І я бачу своїх ровесників, які, в принципі, у наші годи вже, вони типу досягнули того, що хотіли, ну і все нормально. Є така добра поговорка російська, ніщо так не портить ціль, як попадання. Во. Так от, я так стараюся не трапляти особливо так у самую эту. Опа, так що шукаю. Мені так цікавей, розумієте? І, в принципі, я, мусить, і не потраплю зробити то, що-то неке ідеальне, і що для мене, що мені задоволить, і я вже супокоюся, лягу на канапу, там пузом на бок, і буду щасливо сьорбить там, що там сьорбить, там хто пиво, хто горбату, там глядіть футбол, і все, життя вдалося. Ні, не як так хочеться, як це саме, померти у сядле хочеться, не як так от. Вот, тому постоянно нечто шукається, і більше радості, чим от ніяких знаходок, от таких от, ну, більше так, нічого нема. Ну, я не маю на увазі, коли там дитя щасливе своє бачиш, так це інші радості, це вже батьківські. А такі радості, такі просто чоловічі, як того, хто нещо пише, от от этого бувають. Коли ми зараз говоримо про творчість і про музику, яка приходить, кого любите слухати? Абсолютно різностайна штука. Я можу слухати і сьогодні послухати Блатняка, завтра того самого Штокхаузена послухати, який зовсім не Блатняк. Ну, сьогодні можу послухати там Бітлу, завтра ніякою такою японську, до речі, музику цікавою можу послухати. От недавно був такий період. Ну, абсолютно різні речі можу слухати. І ще слухати, що завівся тепер слухати якісь ще аудіокнижки так само. Ну, слухати, слухати, слухати просто легче, ніж читати. В очі не псуються, в уші тяжей псуються, чим в очі. Розумієте, тому я за аудіокнижки. Ось вельми класна річ така. Слухати аудіокнижки і, знову ж таки, в автомобілі їдеш і слухаєш. Вдома можна знаходитися. Ну, хто до чого призвичається, тепер наогул, якби комп'ютерні технології пішли далі, є електронні планшети, ніхто щитує з їх інформацію, хто з телефонів, хто слухає. Ну, це великий вибір з'явився. До речі, коли говорить про комп'ютерні технології, користаєтеся здобитками науки? Я вимушений користатися і тим самим планшетом, і... Короче, отримлюється так, що раніше ходив собі блокнотик і все тут, а тепер телефон – це практично комп'ютер, тоді недолодник, це як склерозник користаєшся, тоді ще планшет з собою несеш, тому що, ну, не можна, коли що оперативно почитати там, чи щось поглядіть, там, тут постійно з собою, дома він стоїть, це от, раніше у мене така тумбочка була, як тепер монітор, вон. Такое вот. Ну, как куда ты тогда дедишься? Главное не зробиться рабом этого всего, потому что многие подсаживаются, и уже им это подменяет речаисность. И тогда, конечно, это ну, неправильно дубца врежешь после. Тут же треба все-таки жить с людьми, и ніякая железина, но вот самая дорогая и самая якостная не подменит живого, живой размовы вот этого всего. Многим, на жаль, подменяя. И у меня есть такие знакомые, яких я уже там некоторых и поховал вчера, кажучи, уже так за этим железом, хай они уже там будут, уже, коли им там добро. Але по житті, в принципе, я лечу, что особливо вот коли прогресс это вогуле нас это закручує, самое важное по житті змагатися з сурогатами, які ну опанували просто пластмаси, сурогати і вся ця халера. Ми змагаємося там з тим самим алкоголізмом. Так, а відше ж подумати, коли просто коли стало много этого всього, оно не може бути все якісним. І нічого дрянного нема в тому самому алкоголі, дрянне і тут сурогати, сурогати, сурогати, кругом сурогати. А ще тепер от ці сурогати відносини. Це ще страшніше, ніж алкоголі, ніж вся ця халера. Тому що чоловік може, ну як це там, писати, писати, а помацати. Ёсць такая праблема, і праблема гэта сапраўды стала ўжо не толькі праблемай падлеткаў, але і дарослых людзей, і наогул псіхолагі раюць, што калі вы не можаце, напрыклад, пару гадзін не ціскаць свой тэлефон, і калі вы забываецеся яго ў хаце, і вас пачынаецца паніка, што вы нібыта кінулі там дома нешта жывое, то гэта ўжо залежнасць, і залежнасць вельмі моцная. А якія ў вас ёсць такія залежнасці ў нейкім такім добрым накірунку? Самая страшная залежнасць есці хочацца кожны дзень. Вот это я как бы, коли что-то отменять, я бы это первое отменил. Вот. Ну, спать я не смирился уже, там, кладусь, коли удастся. А так, ну, я не знаю, я стараюсь, вот, я стараюсь не залежать все-таки от этого. Ну, с тем самым алкоголем я уже давно развязался, уже просто уже 16 годов я его вогуле не уживаю. Ну, с тем, с татунем, скажем. Ну, я пыхкаю так, ну, але не кожны дзень, і это фаечку, трубачку, таму што гэтыя папяровыя палкі, яны смердзяць надта ў хаце. Во. Ну, такія залежнасці, стараюся, каб яны... Всё роўна ад нічага будзь залежаць. Адна дворя, скажам, будзь залежаць, так? Галошы табе надзіваць, ці можна босаму пайці сьогодні. Вот. Так само ж залежаш адна дворя. Там, чи шапку треба, чи не треба. Там. Тобто так само, ну, від нічого немагчимо не залежить ні від чого. Вот. Просто коли ти будеш як це саме, вон, неуловимий Джо, то видаєшся. Чому я неуловимий? Тому що нікому не треба просто. Вот, і все. І ти от, коли так, будеш просто неуловимий Джо такий. Ну, а на що це треба? Вот, тому, але треба все-таки тим залежностям нікого бар'єра ставити і лепше взяти там, а позалежить треба від кого-то, ну там сьогодні поміняли там, ну, що-нибудь другого чого позалежили. Ну, вот неяк так стараться і все. Ви казалі, що ви більше дитя асфальта, але все ж таки потягнуло вас до землі, як кажуть, уже нешто там покопатися, зробити. Ось усе життя ви прожили у квартирі, у місті на даний момент. Як з сусідами складаються відносини? Бо я міркую, що у вас буває тут і такі відбуваються творчі посиділки, коли співають на гітарі, чи ні? Це моя така келья, де я живу, і практично вельми мало хто сюди заходить, і, ну, не люблю. А с соседями я и сам тут поиграть могу, будь здоров, как начну, вдалбываю. Ну, али ничего, соседи вельми добрые. Подо мной редко человек бывает, надо мной, и на меня четко два раза залило, теперь она отчувает себя виноватой, и она ничего молчит. Вот. Коло меня тут сбоку живет девчина, молодая такая, ну так я бы, может, и по Гриневу, как она пришла, но тут не приходит нечто. Так что глухо, с соседями вельми классно все. Супер, коли это заправды так, то бывает на творчую особу реагуют соседи вельми жорстко и психично. У вас с этим все нормально, как раз таки. Бывает так, это и соседи, ну, выпадково сустракаются, так они в подъезде ходят, не сустракаются, бум, у меня на концерте сустракаются, разом домой идут. Так вот бывает. Так что, ну, нормально, я их еще могу сблизить с соседям. Бачите, какая нечаканность. Раз, оказывается, это соседи из вашего подъезда. Как, знову ж таки, зрозуметь, на какие концерты ходят ваши соседи и все остальные прихильники творчести Олеся Комоцкого, я пропоную послушать что-нибудь с какого-нибудь альбома. Все ровно была ты, мне докором твое имя, я на нем был распятый, але выжил и очунял. Недоречные сгадки мне спокою не надают, починаю с початку, але уже для других пяю. Небо мой позирк, а у небе ясней, ты по им ветер ходит, напереда дни злых завей, кожный день новой силы, обуджая давнейший сум, той, что як мы лечили, того часно навек заснул. На им был распятый, але выжил и очунял. Недоречные сгадки мне спокою не надают, починаю с початку, але уже для других пяю. За Горбатой. У гості з рацією. Сидячи на канапе. Вітаю усіх, хто зараз з нами, хто слухає Радіо Рація, і нагадую, що ми сьогодні зустрікаємося з Олесем Камоцьким. Звісно, той, хто слухав нашу розмову, уже довідався про цього чоловіка, про його світ і наогул життя, биття, в якій сфері він працює, що робить і як думає, як створює свої твори. Ну а зараз я, можливо, ми паспрабуємо нешта параіць нашим радыёслухачам, як знайсці вось нейкую гармонію ў гэтым жыцці і наогул вось, Алесь, на што вы абапіраецеся і ад чаго адштурхоўваецеся ў гэтым жыцці, доўгім, прыгожым, бывае нелёгкім, але ўсё ж такі жыцці. Абапіраюся я не так, як адштурхоўваюся, ўсё-такі больш, таму што жыццё это трэба ж, хочацца ж ведаць, так? І навошта это, ёсць вечнае пытанне ў жыцці, так? І на гэтыя вечныя пытанні адказваюць людзі таксама вечна. І ўсе адказваюць па-рознаму, і многія з іх адказваюць прыгожа. І вот я пастаянна таксама шукаю, і новага тут наўрад ці што-то зможаш прыдумаць, вякі-вякі это ўсё ідзе. І я вот адштурхоўваючыся ад адной думкі пра гэтае жыццё, далітаю да другой, адштурхоўваюся ад той, далітаю да трэцій. І вот так вот я ж кажу, як мятлік, бесклопотно все это с кветки на кветку вот так вот и ляту. Ну а коли серьезно, то сапраўды, ну, по жыцці, что вельми важно, треба постоянно спостяжение нечего, постоянно вот кожную речь, так, якую ты, здаецца, уже ведаешь, так, можно просто ее повернуть, и самому повернуться, так, и уже другий ракурс, и уже ты все учи по-новому. И вот это мне абсолютно не раздражняет то, что одно и то же. Быцем бы я зрабил, тогда так, опа, оказывается, не так можно было. Ну, я буду и не так робить. Не значит, что я вот возьму песню и буду ее мусолить. Есть некоторые знакомые, которые написавши там 3 песни, 10 годов с ними не могут разобраться. Нет, я просто зрабил одного альбома, зрозумел, что не подобается. Наступно роблю з другого, там, думаю, что-то там. Там третє, а ввогуле так думаю, ким може бути альбом, то ввогуле не сучасно. Не треба вже, думаю, що може будеш Сідюкова так робити. Вже треба просто ніяк записувати, і не по альбому, по одной пісні, може бути, і шльопать, випускати це все. І не випускати на цих носбітах, а просто пурлять куди-нибудь в цей помийку, в цю сусвітну, і хай там хто-нибудь знайде. Ну, а каб знайшли там некі там указальники за этим, там, ляпать ніяк таке. Хоча я, в принципі, не надто я так у захопленні від цього інтернету, він задуже зручний, оказується, такий. Ось. І, в принципі, ну, те, що треба все-таки по житті прикласти намагання, ти знаходиш, і якраз і теж шматлікі варіанти, так по житті ти сам би поки коль ти до одного дошкіл добавиш, поколь ти до другого, ти відчуваєш смак цього шляху і все таке. А тут готове валиться на голову, і воно просто те, від чого ти нормально сам відчув би просто смак, то просто ніяка бридкість тобі валиться, розгрібаєш це, розгрібаєш, розгрібаєш. І роздражняє, становимося нервними такими. О, тому що, як одна там бабця сказала, а, у вас дитя хворіє, так от така мушкаля комп'ютеру сидіть, а там, кажуть, вірусів надто много в этом комп'ютері. Вот, бабка мела рацію. До холеры, иначе сама не подозрея мусить, что она сказала. Як она расколола эту железину. Но сам речь, она так ее. И там такие вирусы, что ой-ой-ой. Ну вот это самое. Не треба никакого поветра на капельного шляху. Просто еще хучей все это летить. Вот, так что, а коли ты все-таки шукаешь і поза гэтым нечага, калі хапае сіл пасля таго, як на цябе лавіна інфармацыі та абрушылася ў наш век, вот, і ў цябе яшчэ хапае сіл павярнуцца ад таго, пайсці пашукаць там што-небудзь кшталту грыбоў у лесе, то это ёсць нармальнае жыццё, а не сурагат яго. І яно нармальнае, такое гарманічнае, чалавечае менавіта жыццё. Вот. І не треба і не хочеться бути суперчеловеком, коли ти збираєш гриби. Наоборот, хочеться знайти ще одного гриба, ще одного, і кап'ён був не червивий. Вот. Так що зовсім другий смак життя. Вот. Так що Можно есть и консервы, можно есть и помидоры, все равно ты будешь наевшийся, так? А лишь свежие помидоры с грады, это же, конечно, совсем другая ежа. Тому неяк подводячи нейкі вынік, то я могу сказать тое, что часцей за все мы не зауважаем, что счастье и радости, яны побач з нами. И проходим мимо гэтых речаў, спадзяючыся на нешта вялікае, загадываючы на кожны на день народзін, ці на кожны Новый год, на Рождество, здзяйснення наших жаданняў, і потым сумуем, што яны не здзейсніліся. Але ж у асноўным мы жадаем чаго? Дабрабыту, каб усе родныя былі з намі, здароўя, і гэта з году ў год у асноўным здзяйсняецца. Таму можна казаць, што жаданні, якія мы адправляем у космас, яны сапраўды маюць права жыць і маюць права рэалізоўвацца. А што датычыцца таго, што я хачу ў наступным годзе ездзіць на Ламбарджыні ці яшчэ нечым, гэта такія далёка ідучы планы і магчыма зусім вам не патрэбныя. Вось такім чынам мы сёння і скончым нашу перадачу, і я нагадую вам, што сёння мы размаўлялі з Алесем Камоцкім і былі ў яго ў гасцях. Дзякую всім, хто быў з намі, сустрэнемся з вамі на хвалях Радыё Рацыя. Шчыра за гарбатай. У гості з рацыяй. Седзячы на канапе. Шукай мяне не толькі там, дзе хочаш бачыць. Шукай мяне і там, дзе я звычайна ёсць. Мы так аднолькава умеем не спаткацца. Ты кожны з нас пры гэтым марыць пра сваё. Найди мяне цяпер, калі я побач, сярод без важкі думак пра цябе, дзе асцярожна восень надыходзіць, і мгненнем полным здзіўленых надзей. Знайди мяне хутчэй, каб болі не спяшацца. У непазбежнасць надыходзячага дня. У даўняй мары апынуцца паза час. Ёсць безліч месца, бо пакуль там толькі. Знайди мяне па забудённых думах, я там живу натомленай душой, хай будзе ўсё не так, як я прыдумаў. Знайди мяне, як я цябе знайшоў.